To program Trzeciogórskiego Radia, poniedziałek, 11 grudnia, jest 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zebrewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda pojedzie w środę na Ukrainę, zapewnia w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Wieje i wiać będzie tylko minionej doby, by pomóc głównie przy usuwaniu połamanych konarów drzew. Strażacy wyjeżdżali kilkaset razy. Za wyrzucanie jedzenia wysokie kary. Jesteśmy jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Szczegóły za chwilę. Prezydent Andrzej Duda w środę wybiera się na Ukrainę. Potwierdza to w Trójcy prezydencki minister Paweł Mucha. Nie chciał jednak ujawnić, w jakim charakterze pojedzie do Charkowa obecny szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Według nieoficjalnych informacji ma zostać ministrem spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Według mojej wiedzy wybiera się, gdyby następowała jakakolwiek zmiana, to będziemy opinię publiczną informować. I ze swoim szefem gabinetu politycznego, według ministrem mojej wiedzy, według mojej wiedzy planowana jest wizyta pana prezydenta na Ukrainie. Z ministrem Szczerskim. No, wydaje się, że z ministrem Szczerskim. Mówił minister Paweł Mucha, przyczyną możliwego odwołania środowej wizyty prezydenta w Charkowie miałby być incydent, do którego doszło w sobotę późnym wieczorem. Na parkingu w okolicach Lwowa eksplodował ładunek wybuchowy podłożony pod autokar z Polski. Nikt nie został ranny. Incydent potępił szef ukraińskiego MSZ-u Pawło Klimkin. Jego zdaniem była to prowokacja. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zaniepokojenie i podkreśliło, że jest to kolejne antypolskie zdarzenie na terytorium Ukrainy. 306 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z huraganem. Nowym wiatrem i śniegiem na południu kraju. Ranna została jedna osoba, prądu nie ma 26 tysięcy gospodarstw. Najgorzej, jeśli chodzi o Śląski, jest w powiecie bielskim, cieszyńskim i żywieckim. W wyniku wichury z utrudnieniami musimy się liczyć także na kolei, mówi rzecznik Kolei Śląskich Michał Wawrzeszek. Na trzech odcinkach kolejowych wprowadziliśmy zastępczą komunikację autobusową. Tymi odcinkami są Bielsko-Biała, Żywiec-Wardoń, Tychy, Lodowisko, Tychy oraz Pszczyna, Ustroń, Wisła, Głębce. Na tych trzech odcinkach zamiast pociągów kursują autobusy. Trzeba się liczyć z opóźnieniami wtórnymi do godzin popołudniowych. Huraganowy wiatr w Tatrach wieje z prędkością do 150 km na godzinę. Powala drzewa, zrywa linie energetyczne, uszkadza budynki na Podhalu. Według prognoz ma ustać we wtorek. A w Tatrach obowiązuje lawinowa dwójka. Dziś mocno powieje też na Podkarpaciu i Opolszczyźnie. W Polsce wiatr i śnieg za oceanem, pożary. A już tydzień strażacy z Kalifornii zmagają się z potężnym ogniem, który pustoszy południową część tego stanu. Wczoraj nakaz ewakuacji otrzymały kolejne tysiące osób. Gubernator Jerry Brown mówi, że pożary są skutkiem zmian klimatycznych i ostrzega mieszkańców Kalifornii, że będzie ich więcej. W ciągu ostatniego tygodnia w południowej Kalifornii spłonął obszar o powierzchni 80 tysięcy hektarów. Z dymem poszło ponad 800 budynków. Z ogniem walczy już 9 tysięcy strażaków, wspieranych przez samoloty i helikoptery, które zrzucają z powietrza tysiące litrów wody. W weekend strażacy osiągnęli postęp w walce z największym z 6 pożarów, który płonie w gminie Ventura. Ogień wciąż jednak jest opanowany tylko w 15%. Nakaz obowiązkowej ewakuacji został w sobotę rozszerzony na część mieszkańców gminy Santa Barbara. W ostatnim tygodniu objęto nim łącznie 200 tysięcy osób, choć części pozwolono już powrócić do domów. Z powodu silnego i zmiennego wiatru ogień jest nieprzewidywalny. Podczas konferencji prasowej gubernator Jerry Brown powiedział, że z powodu zmian klimatycznych wybuchające nawet zimą pożary stały się nową rzeczywistością, do której mieszkańcy Kalifornii muszą się przyzwyczaić. Brown dodał, że Stany Zjednoczone i reszta świata musiałyby podjąć heroiczny wysiłek, by powstrzymać ocieplenie klimatu, które skutkuje coraz groźniejszymi klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary czy powodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawdopodobnie w tym tygodniu senatorowie pochylą się nad pierwszym tego typu projektem ustawy w Europie. Jeśli przejdzie, skończy się marnowanie żywności. Nakazuje przekazanie nadwyżek jedzenia potrzebującym. Jeśli dokument zostanie przyjęty, wyrzucający jedzenie zapłacą kary. Omawiany projekt nakazuje sklepom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to dyskontów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych. W razie złamania tego przepisu sieci miałyby płacić karę 10 groszy za każdy kilogram marnowanej żywności, informuje senator Prawa i Sprawiedliwości i wnioskodawca propozycji Antoni Szymański. Jesteśmy jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Z całą pewnością, i takie jest przekonanie senatorów, ten problem marnowania żywności trzeba jak najlepiej rozwiązać. Skala tego jest na pewno niepokojąca. Marnowanie żywności to problem, nad którym trzeba pracować i w Polsce, i w innych krajach Unii Europejskiej, dodaje Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Gdybyśmy zlikwidowali to zjawisko marnowania żywności, nie byłoby osób żyjących w ubóstwie. Tej żywności po prostu starczyłoby na wykarmienie ich. Według danych Eurostatu w Polsce marnuje się blisko 9 milionów ton żywności rocznie. Najczęściej marnuje się pieczywo, a także owoce i wędliny. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport i Krzysztof Łoniewski. Gorące głowy w Krakowie. Wisła po porażce 0-1 z imienniczką z Płocka zwolniła trenera Kiko Ramireza. O zwolnieniu Hiszpana przesądziły dwie ostatnie porażki z Górnikiem Zabrze i Wisłą Płock, a przede wszystkim coraz gorsza gra drużyny. W dwóch najbliższych spotkaniach, w tym derbach Krakowa, zespół poprowadzi Radosław Sobolewski, a docelowo drużynę od stycznia obejmie najprawdopodobniej Joan Carillo, który na stanowisko trenera Białej Gwiazdy był już przymierzany na początku tego roku. Kuba Niziński, Radio Kraków. W Szczecinie nowego trenera mają od niedawna, ale Pogoń i tak nie wygrywa, remisuje, co jest jakimś pozytywem. Wczoraj była blisko zwycięstwa, jeszcze w doliczonym czasie gry prowadziła z Lubinem 3-2, ale wtedy wyrównał Jakub Świerczok. Ten ma niesamowity czas i wczoraj w poprzedniej kolejce ustrzelił hat-tricka. W Poznaniu cieszą się z wygranej Lecha 1-0 z Krakowią i martwią z poważnie wyglądającej kontuzji kolana Macieja Makuszewskiego. W tabeli prowadzi Górnik, ma punkt przewagi nad Legią, 3 nad Jagiellonią i 4 nad Lechem. Aż 11 nad United mają po wczorajszych derbach Manchesteru piłkarze City. Wygrali na Old Trafford 2-1, notując 14. kolejną ligową wygraną. Imponuje. W Hiszpanii Barcelona ma 5 punktów przewagi nad Walencją. Nic się nie zmieniło, bo Barca pokonała na wyjeździe Villarreal 2-1 po golach Messiego i Suareza. W Dortmundzie, tak jak w Krakowie, wylali z pracy trenera. Petera Boscha zastąpi na ławce Borussii niejaki Peter Stöger, podobno tymczasowo. Dopiero co wyrzucili go z Köln, za słabe wyniki oczywiście. Jeszcze skoki i piłka ręczna. W Titize Neustadt udało się rozegrać tylko jedną serię. Wygrał ją w dobrym stylu Richard Freitag. Kamil Stok był szósty, a nasze szczepionistki strasznie męczyły się z Angolą, wygrały dopiero po serii rzutów karnych. Dziś w ostatnim meczu turnieju zagrają z Brazylijkami. Jeżeli zwyciężą, zajmą 17. miejsce w Mistrzostwach Świata. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Na niebie przewaga chmur, na północy słabe opady deszczu, na północnym wschodzie i w centrum początkowo deszcz ze śniegiem, na termometrach od 4 stopni na północy do 12 na południu. Mocniej powieje właśnie na południu kraju, na Podkarpaciu wiatr w porywach do 90 km na godzinę, w górach do 140. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy 2 kg kawy ziarnistej Lavazza. Na przykład do ekspresu Siemens za 2999 zł. A dodatkowo oszczędzasz jeszcze 300 zł. Mediamarkt. Precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zostań królową prezentów z Hebe. Tylko teraz zapach damski Calvin Klein Euphoria 30 ml za jedyne 109,99. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop HP Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Telewizor Philips 43 cale, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View 5,9 cala za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn, technologia tak ma. Witamy w automagazynie. Trwają wyprzedaże. Tak. Wszyscy oferują atrakcyjne ceny. Tak, ale czy to jest najważniejsze? Otóż nie. Porozmawiamy o tym z przedsiębiorcą, panem Krzysztofem. Dla mnie cena zakupu auta jest istotna, ale ważniejsze jest, jak szybko traci ono na wartości i za ile je odsprzedam. To jakie auta długo trzymają swoją wartość? Niezawodne. Co pan proponuje? Toyota i siła wyprzedaży. Dzisiaj kupuje pan niezawodną Toyotę w dobrej cenie, a po pewnym czasie również w dobrej cenie pan ją odsprzedaje i tu jest para zysk. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry państwu. 11 minut po 9. Do południa. How I Feel About You to Lindsay Buckingham i Christine McVie. 14,5 minuty po godzinie 9. Dwa tygodnie przed świętami, 11 dzień grudnia. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa w dopołudnia. No i zapraszamy bardzo serdecznie. Za kwadrans Wojciech Surmacz i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Płyta tygodnia Magda Umer, Kolędy. Cudowny album koncertowy, opowiem o nim po godzinie 10. Już dziś powiem, że Magda odwiedzi nas za tydzień, też w poniedziałek, żeby o tej płycie porozmawiać. Myślę, że także o świętach trochę. Przewodnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej zaraz potem, czyli kwadrans po 10 mniej więcej. Przed godziną 11 fajny film Ryszard Jaźwiński. Będzie to podsumowanie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrówka. Po 11 piosenka dnia i to będzie Manic Street Preachers International Blue, a potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń o wiosce lapońskiej w Karkonoszach. No i jak zwykle na koniec powieść Jakuba Małeckiego Rdza. Tak to wygląda nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A ile to już śniegu miało napadać? 15 centymetrów, a jutro ma przyjść jednodniowa wiosna. telefon pokazuje, że słońce zaświeci w Warszawie po południu. Takiego słońca Państwu życzymy. Tym, którzy za kierownicą, życzymy szerokiej drogi. Zdaje mi się, że warunki na drogach nie są na razie zbyt korzystne, ale wszystko idzie w tym kierunku, żeby to białe, co spadło, roztopiło się zdecydowanie. Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. Przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesołych świąt. Of mine don't leave a mark on my battered heart.

No, to jest jak zwykle taka okazja, aby powiedzieć, czego możemy oczekiwać. No, a od strony gospodarczej te oczekiwania są całkiem konkretne. No, przede wszystkim to takie, aby była pewna stabilność i przewidywalność polityki gospodarczej, bo jak dotychczas to właśnie od przedsiębiorców mamy takie głosy, że z tym to nie jest najlepiej i to jest jedna z przyczyn tego, że nie bardzo chcą inwestować. Po prostu się boją rozwijać swoje biznesy. No i to ma się zmienić. To trzymamy za słowo, oczywiście. Jest cała długa lista spraw do załatwienia, które już zostały obiecane, a są jak na razie tylko w trakcie. No, dotyczy to choćby tej słynnej konstytucji dla biznesu i rozmaitych rozwiązań z tym związanych. Te rozwiązania dotychczas to gdzieś tak dość długo leżały w szufladach rządowych, mimo że były gotowe i dopiero tak naprawdę kilka tygodni temu zaczęły się nad tym prace w Sejmie. No, oby one się skończyły szybko. Czyli oczekujemy, że premier otworzy te szuflady, powyjmuje te projekty i wrzuci. No na pewno, ale przede wszystkim chodzi o te, które by rzeczywiście czyniły tę sytuację przedsiębiorców bardziej stabilną i przewidywalną. Podwyższona zostanie po raz pierwszy od 15 lat wysokość ponad 20 ulg i zwolnień od podatku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki poinformował, że na przykład całkowicie zwolnione zostaną z PIT-u stypendia stażowe finansowane przez uczelnie, świadczenia na rzecz emerytów przez ich byłego pracodawcę. No to dobre wiadomości dla mówią, że taki technokrata, że taki zimny, wyrachowany, tu proszę bardzo, ciepły człowiek, otwarty na znakomity zabieg socjotechniczny, który nie będzie wiele kosztował budżet, bo pewnie paru, nie wiem, korzystających z ulg rozmaitych się ucieszy, że dajmy na to ulga na internet wzrośnie z 760 zł, no tylko niewiele, nie wiem do ilu, do 800, to niewiele. Może nie wiem, pułap zwolnienia dla wygranych w konkursach i grach różnych też z owych 760 wzrośnie. Jak świadczenia dla emerytów od byłego pracodawcy ponoć mają być całkiem zwolnione. No i tak dzisiaj są wolne do 2280 zł. To mało pewnie emerytów otrzymuje więcej. Ładny zabieg socjotechniczny, niewielkie koszty dla budżetu, tylko równocześnie poważne ograniczenia w kosztach na przykład dla przedsiębiorców. To niedawno uchwalona ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ta na przykład koszty między transakcji wewnątrzgrupowych, czy też wprowadzenie ukrytego podatku od powierzchni handlowych pod pozorem podatku dochodowego. No więc tak jakby popatrzeć na bilans, to nie jest to takie bardzo przyjazne, no zwłaszcza dla biznesu. Oj tam, może to się zmieni. Agencja ratingowa Fitch uważa, że wiarygodność Polski się nie zmieniła i utrzymuje nasz rating na poziomie A- z perspektywą stabilną. Tak było, jest i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie, uważają analitycy agencji ratingowej Fitch. To znaczy, rozumiem, że nowy rząd tutaj nie wpłynie na poprawę. Ale i nie pogorszy. Nie pogorszy. No to znaczy, że mamy nihil novi. Że stabilnie. To bardzo dobrze. Jeżeli agencja Fitch prognozuje wzrost PKB na poziomie 4,4%, to się specjalnie tam nie różni od innych prognoz, no to znaczy, że w taką gospodarkę można wierzyć, proszę bardzo. Jeżeli nawet jest mowa o ograniczeniu deficytu sektora rządowego i samorządowego, ma on z lekka tam spaść, daje się do 1,8% PKB. No, też są to dobre wieści. No, dobra koniunktura oznacza większe wpływy do budżetu i budżetów samorządowych. No, jest szansa, że ten deficyt z lekka się może obniżyć, chociaż jakieś rewolucyjne zmiany, to tak nie wierzę. Ważna informacja z Rzeczpospolitej. Prawie o 14% zwiększyły się w tym roku średnie wynagrodzenia na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Największą, aż 21% skalę podwyżek widać w działach HR. No, to kadrowych. Kadry ryszają w siok, jak skazał tak towarzysz Lenin. I to się ciągle utrzymuje. Ale to jest oczywiście żartobliwe nawiązanie do Lenina, natomiast na rynku takim, jaki mamy teraz, kiedy jest rynek pracownika, kiedy wysoko kwalifikowani specjaliści mogą przebierać i wybierać w ofertach, szukać rzeczywiście najlepszych, to zatrudnienie dobrego HR-owca, czyli kadrowca po naszemu, jest potrzebą chwili, bo tu chodzi właśnie o wyłapanie takich ludzi i zadbanie o nich później. Bo jak nie będą pracować tacy informatycy u nas, to za chwilę ich zobaczymy nad Tamizą albo gdzieś nad Renem. Przecież, no, ile prawda? Już ich nie widzimy. No, oczywiście, tak samo później, jak chodzi o lekarzy, którzy mogą sobie ze służby państwowej przejść do prywatnych lecznic w Polsce albo gdzieś pod Berlinem, prawda? O takich ludzi trzeba dbać. Szkoda, że tak jak już mówiliśmy o tym rządzie, rząd nie dba, bo o tym właśnie pracownikom będzie podwyższony ZUS. Czy od roku przyszłego, czy od jeszcze przyszłego, to zobaczymy, ale na razie nie słychać, aby nowy premier się z tych deklaracji wycofał. A to są koszty uderzające już nie tylko w samych tych pracowników, ale i w firmy, które ich zatrudniają. To może w rządzie by się przydał taki dobry kadrowy? O, no pewnie tak. Czyli jeszcze ciekawe, jaki ZUS będzie płacił. No i teraz arcyciekawa informacja, pochodząca z przełomu, pochodząca z przełomu XIX i XX wieku. Brandenburska wioska Alwine została sprzedana w sobotę na aukcji, uwaga, za 140 tysięcy euro. Pomimo dużego zainteresowania przed aukcją, oferta anonimowej osoby była jedyną złożoną podczas licytacji. Cena wywoławcza wioski, w której mieszka 15 osób, wynosiła 125 tysięcy euro. Tanio. No bardzo tanio. Ja się tak zastanawiam, kto to jest ta anonimowa osoba? Może to ktoś z Polski na przykład? Ja nie wiem. Możliwe, że z Polski. We wschodnich Niemczech w ogóle są tanie nieruchomości. Jak gdzieś tam głębiej się doczytałem, to ta wioska jest w bardzo kiepskim stanie. Tam są domy o jakieś, powiem, w ruinie niemalże. No, no czytamy, że mieszkańcy tak skarżą się na brak wygód. W osiedlu nie ma sklepu ani przystanku autobusowego. Domy skromnie wyposażone, posiadające piece i wymagają remontu ze względu na zawilgocone ściany i uszkodzone fasady. Za czasów NRD Alwine należała do fabryki brykietu obsługującej pobliską kopalnię węgla brunatnego po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. No zakład zamknięto. Dzisiaj to żadna transakcja, to nie to, co w średniowieczu, kiedy jak szlachcic wydawał córkę za mąż, to za tą córką od razu szła wieś cała w posagu, prawda? I to było coś dobrego. No nie? Ja wraz z wsią oczywiście te wszystkie krowy, świnie oraz ci chłopi pańszczyźniani. Tak, czy taka jagienka to miała klawę życia? No jak pisał Sienkiewicz, gdy Maćko z Bogdańca dyskutował z Zychem ze Zgorzelic przyszłe ewentualne małżeństwo Zbyszka z Jagienką, to mówił: za Jagienką pójdą moczydoły, czyli taka wieś właśnie. I rzeczywiście tak się potem stało. Tam nie tylko o walkę mieczem i o miłość chodziło w tych krzyżakach, ale i tam poważne transakcje finansowe też miały miejsce. Zachęcam do wnikliwej lektury dzieła Sienkiewicza. Taki pod kątem ekonomicznym. Pod kątem ekonomicznym, ale jak najbardziej. Tam między wierszami Sienkiewicz naprawdę sporo ekonomii przemycił, średniowiecznej. Dlatego nie wykluczamy, że ktoś być może z Polski tam za Odrę się wybrał i brandenburską wioskę Alwine zakupił. I to bez bitwy żadnej. Bez żadnego bitwy. Grunwaldu tu nie było. Dokładnie. Paweł Rychowicz, Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Dziękujemy. I Wojciech Surmacz, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Zapraszamy do reklamy. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Laptop HP Windows procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Barszcz i uszka. Choinka i prezenty. Mikołaj i elfy. Zdrabka i gra lotto. Zdrabka i gra lotto? Tak, w loterii świątecznej lotto kupujesz parę. Zdrabkę i dowolną grę lotto. Od razu sprawdzasz, czy wygrałeś jedną z 500 kart o wartości 500 zł. Zarejestruj kod na stronie loterii i weź udział w losowaniach nagród. 5, 50, a nawet 100 tysięcy złotych. A zdrabka i Eurojackpot to 3 razy więcej szans w losowaniach. Czyli loteria świąteczna i wysokie wygrane. Tak, bo szczęście chodzi parami. Loteria świąteczna. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 10. Karol, jak zwykle w poniedziałek o tej porze zaglądamy na listy przebojów z 1977 roku. David Soul, a potem Bill Withers. Let's not go anywhere. Let's turn the latch on the door. And if the phone should ring, then let's just let it the way we have before. And let's have a quiet night in together by the fireside. We can talk without anyone else around to hear. Let's have a quiet night home the way we sometimes used to. Don't they say every night at a party, soon wears thin. Let's have a quiet night in. Every night it seems the music plays, voices talk too loud. I seem to lose you in the crowd till it's time to go. Let's not see anyone. If the party's on, we're not free. I hardly see you now, more than a minute. So just this one's for me. Let's have a quiet night in together by fireside. We can dance in the candlelight just as well alone. It's time for a heart to heart before I'm left behind you. Don't they say every night at a party soon wears thin. Let's have a quiet night in. We can dance in the candlelight just as well alone. Let's have a quiet night home together just this time. Always seems to know the way. then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely Day. I takiego państwu życzymy, to Bill Withers. Dwa utwory z 1977 roku. Wcześniej David Soul, czyli aktor grający między innymi w serialu Starsky and Hutch. Tylko kto jeszcze o tym pamięta? Plane to an Audience of One. Nigdy nie miałem tej płyty. W 2009 roku ukazała się reedycja. Na płycie między innymi takie przeboje jak Silver Lady, Going In With My Eyes Open oraz Don't Give Up On Us. No ale są trzy dodatkowe utwory, między innymi ten właśnie, którego słuchaliśmy. Let's Have a Quiet Night In. Rok 1977. Polecam państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl / trójka. 77 rok, niezły. Może zechcą państwo zwrócić uwagę na zestaw do głosowania na top wszechczasów. Głosujemy do końca grudnia, a 1 stycznia top na naszej antenie. I mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't.